policjanta, czarnoskórego nastolatka Michaela Browna. Powszechne oburzenie wywołała decyzja ławy przysięgłych o niepostawieniu funkcjonariuszowi zarzutów. Z podobną reakcją spotkał się przypadek Erika Garnera, który zmarł podczas zatrzymania w Nowym Jorku. Także w tej sprawie funkcjonariusz, który spowodował jego śmierć, zbyt mocno przyciskając Garnera do ziemi, nie usłyszał zarzutów. Na ulicę wyszli też wczoraj Berlińczycy. Około 3,5 tysiąca osób demonstrowało w obronie pokoju zagrożonego ich zdaniem przez politykę państw zachodnich. Uczestnicy demonstracji domagali się rozwiązania NATO i oskarżali prezydenta Niemiec Joachima Gaucka o podżeganie do wojny. Demonstranci przeszli z berlińskiego dworca głównego przed pałac Bellevue, czyli siedzibę prezydenta Niemiec. Na transparentach mieli hasła typu nie dla wojny, nie zabijaj albo prezydencie ściągnij z głowy żelazny hełm. Niemieckie organizacje pacyfistyczne, krytyczne wobec Zachodu i NATO, a także postkomunistyczna lewica atakują prezydenta Joachima Gaucka za jego niedawne wypowiedzi na temat polityki międzynarodowej. W ostatnich miesiącach Gauck ostro krytykował Rosję, wzywał też Niemcy do wzięcia większej odpowiedzialności za wydarzenia na świecie, w ostateczności także do działań militarnych. W niektórych lewicowych środowiskach słowa Gaucka uznano za podżeganie do wojny. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Stawką w tym przyspieszonym głosowaniu jest przyszłość rządu i gospodarki. Japończycy wybierają parlament. Wybory to test rządzącej partii liberalno-demokratycznej i gabinetu premiera Shinzo Abe, który wprowadził serię reform gospodarczych. Niektóre na początku się udały, na przykład plan stymulacyjny banku centralnego, ale już podniesiony podatek od sprzedaży sprawił, że Japończycy zaczęli mniej wydawać, co jest szkodliwe dla budżetu. Poza tym w tym roku gospodarka Japonii wpadła w recesję. Osobna sprawa to odbudowa zniszczonego w trzęsieniu ziemi rejonu Fukushimy. Ja wiem, że przedstawiciele rządu starają się jak mogą, ale to nie wystarcza, mówi telewizji NHK mieszkanka Fukushimy. Mimo to, zdaniem komentatorów, partia premiera Abe ma szansę na zwiększenie parlamentarnej przewagi nad opozycją. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. Diecezja w Rzymie wzywa mieszkańców do modlitwy za miasto. Specjalne modły o sprawiedliwość, solidarność i duchową odnowę odbędą się 22 grudnia w Bazylice Santa Maria Maggiore, a wszystko z powodu gigantycznego skandalu korupcyjnego. Papieski wikariusz dla stołecznej diecezji, kardynał Agostino Vallini, przekonuje w liście do duchowieństwa i wiernych, że potrzebne jest nawrócenie serc i nadzieja na nową erę praworządności i spokoju. Kilka dni temu aresztowano w Rzymie 39 osób, urzędników zarządu miasta, samorządowców i gangsterów. Z zapisu ujawnionych przez prasę, założonych na wniosek śledczych podsłuchów, wynika, że działająca jak mafia szajka przywłaszczała sobie gigantyczne pieniądze przeznaczone na ośrodki dla nielegalnych imigrantów i azylantów oraz na legalne obozowiska dla Romów. Tylko część tych sum przekazywano na te cele. Większość była rozgrabiana. To był serwis Trójki. Dziś słońce i chmury, przelotny deszcz od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, ziemię lubuską po centrum kraju, Lubelszczyznę i Podlasie oraz miejscami na wybrzeżu. Na termometrach od 2 stopni w Suwałkach do 4 w Łodzi i 8 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niskie, że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie, przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, Marcin Witan, kłaniam się w niedzielny, adwentowy poranek. No i żeby nie zajmować wiele czasu, chcę Państwu już zacząć rozjaśniać dzień, który dosłownie zacznie się rozjaśniać jeszcze za chwilę. Jutrzenka Dnia Pańskiego, ponieważ mamy adwent, przygotowujemy się do Bożego Narodzenia. Myślę, że teraz będzie bardzo dobry utwór pod bardzo dobrym tytułem. Teraz jest czas. Był taki czas, że Chrystus sam przebywał pośród nas. Teraz jest czas, gdy pragnie Pan zamieszkać w każdym. Chrystusowi. Był taki czas, gdy Chrystus Pan rozdawał radość wszystkim w krąg. Teraz jest czas, gdy radość naszych serc radością Jego właśnie jest. Cały świat woła On. Nie usypiajcie serc, nie zatwardzajcie ich. Patrzcie na piękno wśród was. Zacznijcie żyć tak jak ja, gdy żyłem wśród was. Otwórzcie drzwi waszych serc. Cielowi ludzkiego serca, otwórzcie drzwi waszych serc Chrystusowi. Teraz jest czas. Nastrojowo przyznają państwo, Agnieszka Kiepuszewska, ale nie w studio, tylko słyszeli ją państwo. W studio Michał Guzek, chrześcijańskiegranie.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A to być może, jak już państwo się domyślają, oznacza rodzaj spojrzenia z lotu ptaka na rok 2014 w muzyce chrześcijańskiej, który nam się powoli kończy. A także powiemy troszkę o tym, co wydarzy się w roku przyszłym. Powiedzmy na początku, Michale, słów kilka o naszym utworze, którym zaczęliśmy. I właściwie dlaczego zaczęliśmy tym utworem? Zaczęliśmy, bo płyta jest wyjątkowa. Cały album Piękna Pani poświęcony jest Matce Bożej. Są to zarówno takie tradycyjne utwory, ale i nowe utwory autorstwa Marii Kiepuszewskiej, czyli Agnieszka Kiepuszewska jest związana, rodzinnie tutaj powiązana z autorką tekstów. Agnieszka Kiepuszewska to osoba może jeszcze dzisiaj mało znana, ale na pewno bardzo dobrze wykształcona muzycznie po jazzie, chyba w Łodzi albo w Katowicach, to już z tego nie pamiętam w tym momencie. Płyta wyszła w ubiegłym miesiącu I myślę, że jest właśnie ciekawa pod tym kątem adwentu, tym zaczęliśmy. I wyjątkowa, może melancholijna troszeczkę, ale to jest coś nowego na tej scenie muzyki chrześcijańskiej, coś innego na pewno. Piękna Pani, płyta stosunkowo nowa. Czy myślisz, że... No bo jeszcze za wcześnie mówić o tym, czy ta płyta trafiła w oczekiwania na przykład słuchaczy, prawda, jakim cieszy się zainteresowaniem, to jeszcze za wcześnie, czyli właściwie w przyszłym roku dopiero. Tak, myślę, że dopiero w przyszłym roku zobaczymy, jakie było zainteresowanie, ale chciałbym powiedzieć o tej płycie i w ogóle o promocji tej płyty, że jest wyjątkowa poprzez to duże zaangażowanie. Wiem, że był koncert promocyjny w Słupsku, patroni medialni bardzo dobrze dopisali, jeżeli chodzi o tą płytę. I myślę, że ta płyta ma szansę namieszać trochę na tej scenie muzyki chrześcijańskiej. To jest płyta stosunkowo nowa. Będziemy dzisiaj grali, proszę Państwa, z różnych wydawnictw płytowych. Niektóre właściwie łączy je to, że łączy je rok 2014. Tak, to jest właściwie wybór, bo tych płyt jest znacznie więcej. Jest więcej. U nas przynajmniej na chrześcijańskiegranie.pl widzimy koło 20 płyt. My dzisiaj zaprezentujemy tylko 8 utworów z 8 płyt. No ale chcemy, żeby to dla Państwa było rodzajem zachęty, żeby się zainteresować także pozostałymi utworami, to znaczy po prostu spróbować znaleźć, dotrzeć, poszukać. Faktem jest, że nie wejdą Państwo do tak zwanego dobrego, właśnie w jakim sensie, sklepu płytowego, poproszą piękną panią i pani z uśmiechem piękna również zdejmie ją z półki i Państwu poda, prawda? Ale poprzez internet ten właśnie album można znaleźć. No i myślę, że dzięki takiej audycji jak dzisiaj u nas. No tak bym bardzo chciał, żeby Państwa tym bardziej zainteresować. Dla mnie też, żeby było jasne, niektóre z tych płyt są nowością, to już nie jestem w stanie wszystkiego sam ogarnąć. Na okładce płyty Piękna Pani jest Matka Boża Licheńska, prawda? Dobrze mówię? Tak, tak, to jest Matka Boża Licheńska. No właśnie. Myślę, że w jakiś sposób związana z autorkami muzyki i tekstu tej płyty. No to przejdźmy dalej. Grażyna? Tak? Małgorzata. Małgorzata Hutek. Małgorzata Hutek, tak. Z płyty Grand in Love. Posłuchajmy. Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy, że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem i że wzrok dotyczy. Rzeczy, które tutaj znałem, są niby ogród, kiedy stoisz w bramie. Wejść tam nie można, ale jest na pewno, ale jest na pewno. Gdybyśmy jeszcze kwiat nowy, i gwiazdę nie jedną w ogrodzie świata, byśmy zobaczyli. Longing God, No to słyszeli państwo Małgorzatę Hutek, utwór nazywał się Nadzieja. Być może ktoś się zorientował z państwa, pewnie sporo osób, kto był autorem tego utworu, tego tekstu. To był fragment poematu Czesława Miłosza. Świat, poema naiwne. Tam jest taki tryptyk często powielany, nawet jako osobne utwory, niesłusznie. Wiara, nadzieja, miłość to była nadzieja. I muszę ci, Michale, przyznać, nie wiem, co o całej płycie sądzisz. Ja nie mogę o całej się wypowiedzieć, ale tego rodzaju, czy ten dobór takiej muzyki i takiej aranżacji do utworów Miłosza, to nie jest moja bajka. Rozumiem. To jest taka muzyka specyficzna. Ogólnie jazz jest specyficzny i dla niektórych poezja Miłosza też jest specyficzna, ale ta płyta, mi się wydaje, ona się przebija poza tym, że jakością, to charyzmą Gosi Hutek. Miałem szczęście być powiedzmy o niej coś więcej, tak. W premierze płyty Granite in Love w Łodzi. Gosia Hutek pochodzi z Łodzi, przynajmniej tam kończyła szkołę muzyczną, akademię. Jest to autorka już doceniona, piosenkarka jazzowa. W Łodzi dostała takiego Oscara jazzowego. W tym momencie Gosia również koncertuje w takich projektach uwielbieniowych. Z tego co wiem, ma nagrać płytę zarówno z psalmami i z takimi utworami. I powiem szczerze, mnie może te bardziej te psalmy przekonują. Chociaż ta płyta jest bardzo też dobrze zrobiona. I myślę, że osoby, które co do tego lubią, nie ma wątpliwości, taki styl muzyczny, styl jazzowy, to przekonają się do tej płyty. Na tej płycie poza nadzieją jest jeszcze wiara i miłość właśnie ze świata poemów naiwnych, ale powiedzmy, że sporo na tej płycie zajmują utwory anglojęzyczne. Jest ich właściwie chyba większość, albo no tak, tak. Przynajmniej początek 4, 5, 6 utworów po angielsku. Myślę, że to jest taki język uniwersalny, w którym oczywiście dzisiaj artysta bardzo lubi się komunikować. Mam nadzieję, że ta płyta nie tylko w Polsce zrobi furorę. Myślę, że już w tym momencie dotarła do wielu środowisk, nie tylko związanych z Kościołem katolickim. No właśnie, bo sama wokalistka pochodzi z Łodzi, ale tam jakoś aktywnie w jakiejś wspólnocie działa? Z tego co wiem, w tym momencie Gosia mieszka w Warszawie i jest związana, z tego co słyszałem, prowadzi chór między innymi tutaj w Warszawie na Mokotowie. Gosia jakby udziela się w różnych projektach i trudno jej mówić może o jej życiu takim prywatnym. Poza tymi projektami stricto takimi ewangelizacyjnymi też współpracuje z różnymi innymi muzykami i myślę, że to jest też bardzo ciekawe. Chociażby na YouTubie można posłuchać duetu z Agnieszką Musiał, znaną z zespołu New Life Music, i to są przepiękne duety. Zachęcam do posłuchania. A zatem Gosia Hutek z płyty Grounded in Love. Można to przetłumaczyć jako utwierdzona w miłości, tak? Ale ty to fajnie powiedziałeś wcześniej, jak rozmawialiśmy o tej płycie. Pamiętasz, jak to przetłumaczyłeś, ten tytuł? Chyba utwierdzona w miłości. Powiem szczerze, w tym momencie. No bo oczywiście nie uziemiona w miłości, ale w każdym razie polecam państwu tę płytę. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na okładkę, która jest przepięknie wydana. Jest tam drzewo i ten świt, można by powiedzieć. Stający świt. Tak. Nad zieloną łąką. Mnie ta okładka zachwyca, tak jak wiele okładek może się nie przybija. A okładka jest ważna. Jest ważna, tak? O tym się często nie mówi. A ta okładka jest niesamowita dla mnie. Jest prosta i przepiękna. Taka, powiedziałbym jeszcze, że jest kojąca. A w kontekście, proszę państwa, zbliżającego się Bożego Narodzenia warto zacytować fragment Nadziei Miłosza. O Nadziei Miłosz pisze: niektórzy mówią, że nas oko łudzi i że nic nie ma, tylko się wydaje. ale ci właśnie nie mają nadziei. Myślę, że kiedy człowiek się odwróci, cały świat za nim zaraz być przestaje, jakby porwały go ręce złodziei. Warto sobie też te słowa rozważyć w kontekście przyczyny naszej nadziei, tego, co będziemy świętowali już niedługo. El Camino. El Camino to jest taka formacja, którą stali słuchacze Muzycznych Rozmów powinni pamiętać. Ale ta płyta, która leży przed nami, Miłość Niepojęta, dotyczy okresu liturgicznego zupełnie innego niż ten, jaki teraz przeżywamy. Prawda? Bo to jest płyta wielkopostna. Tak, dotyczy Wielkiego Postu, ale te piosenki są tak uniwersalne, czy pieśni, można powiedzieć, że one, myślę, że nie muszą być grane tylko w Wielkim Poście. Jasne. Tak, chciałem zrobić aluzję do Gosi Hutek. Ta płyta Granted in Love jest dla mnie bardzo kojąca, to co powiedziałeś o, o tej okładce. Mógłbym powiedzieć podobnie o zespole El Camino. Ich muzyka, która też wyrasta z jazzu, też jest bardzo kojąca, a zarazem jest w niej jakiś taki dramat. No, Droga Krzyżowa jest pewnym, można powiedzieć, dramatem. Dzisiaj zaprezentujemy Stację Dziewiątą. Jest to jeden z moich ulubionych utworów z tej płyty, a zarazem do tego utworu jest zrobiony teledysk. Przepiękny teledysk. Myślę, że takich teledysków wiele nie ma. Może jest wiele, ale ten jest dla mnie wyjątkowy, bo pokazuje miłość niepojętą w sposób niebanalny. Stacja Dziewiąta. Trzeci upadek Pana Jezusa. Mamy się sercem przywiązać do Boga na zawsze. Mamy być podobni do niezłomnego dębu, który szaleńczym wichrom poruszyć się nie da, poruszyć się nie da, poruszyć się nie da. Mamy się sercem przywiązać do Boga na zawsze. Mamy być podobni do niezłomnego dębu, który szaleńczym wichrom poruszyć się nie da, poruszyć się nie da, poruszyć się nie da. Stacja Dziewiąta, Miłość Niepojęta, El Camino, czyli droga. A więc zaproszenie do wspólnego przejścia drogi Jezusa Chrystusa, aby powtórzyć w sobie Jego życie. Płyta, która tutaj też pojawiła się, przywołana przeze mnie w jednym z utworów w okresie wielkopostnym, pamiętam. I tu rozmawiamy o okładkach. Ta płyta jest w takiej formie troszkę książkowej, prawda? Jest dużo tekstu na temat zespołu, ale przede wszystkim są reprodukcje Drogi Krzyżowej. Tak. Bardzo staranne wydanie i trzeba powiedzieć, że się postarali mocno, nie uważasz? Myślę, że jak najbardziej to siostry Loretanki wydały ten album. To może powiem o takich dwóch rzeczach związanych z tą płytą, bo to są teksty... To są, proszę państwa, obrazy Jerzego Nowosielskiego. To są ikony Jerzego Nowosielskiego. To jest trzecia bardzo istotna rzecz. Właściwie to jest sztuka. To jest sztuka przez duże S. Niesamowita dla mnie jest okładka, czyli ten klucz, a zarazem krzyż. Wiem, że na początku mógł budzić wśród niektórych kontrowersje. Nie, to znakomite. Ale jest bardzo prosty. Krzyż jest kluczem. Niesamowity. Tak, krzyż jest kluczem. Krzyż jest kluczem, dokładnie. Chciałem powiedzieć o autorze tekstów. Autorem jest błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, założyciel sióstr Loretanek. Niesamowity, błogosławiony, osoba, która bardzo dużo zrobiła dla polskiego kościoła i myślę, że dla naszej ojczyzny. Zespół El Camino na ten projekt się rozszerzył. Zespół się dla mnie niesamowicie rozwija w tym momencie. Pozdrawiamy Mariusza Kozickiego, który serdecznie, jest autorem i całym takim liderem tego zespołu. No i mam nadzieję, że w marcu przyszłego roku usłyszymy w kościołach czy w różnych innych miejscach to drogę krzyżową. Ja słyszałem i jestem pod dużym wrażeniem. Zachęcamy państwa także do zainteresowania się tą płytą w adwencie. Przecież dlaczego nie? El Camino, zespół Holy Noise. Też pamiętam, jakiś czas temu zapraszałem ich do muzycznych rozmów, ale rok 2014 co nam przyniósł, jeśli o nich chodzi? Przyniósł właściwie debiut. Gabrysia Gąsior między innymi udzielał, też jest po szkole jazzowej i wyrasta z jazzu. Wiem, że w tych popularnych programach jest trenerką, czy była, przynajmniej miałem takie informacje. Ja z zespołem spotkałem się na Festiwalu Muzyki Gospel w Gniewie w tym roku. Zespół dał niesamowicie energetyczny koncert. Gabrysia Gąsior wraz z zespołem prowadziła również warsztaty na tym festiwalu. Właściwie jej droga zaczyna się na Festiwalu Muzyki Gospel, wcześniej jeszcze w Osieku, bo tam są źródła tego festiwalu. No i ja się bardzo cieszę. Bez Ciebie nie mam je, to jest ich debiutancki album. Wzbudza dużo radości. Muzyka gospel, pop, przebija się na pewno. The spirit of God is waiting for a moment to be free. With both my eyes I see that I've remained in slavery. But I'm breaking off the false facade, shaking off the fake mirage. Pounded by the barrage for far too long. Hiding in the cave, in the cracks of a mountain. Father, won't you come and split a rock into a fountain. With the faith of Moses I proclaim. Let my people go, let the river flow. Send the rain so I can grow in the gifts you put inside me. And the spirit and my mind and my body. So much to behold and so much to have. In the kingdom of God, his power's making me glad. No longer hiding, my face is shining with the light of his lamp. There's power inside to fight the enemy's camp like a champion. Take the courage, make a move, a Holy Ghost groove. Holy Spirit, move me and shake my foundations. My education, wisdom and revelation. Come quick, come swift. The atmosphere is thick. Can you feel the presence? The name of God described in triple sevens, 7 seconds, and now I'm feeling the fire from the gospel choir, from the gospel moving, grooving and flowing. Holy Father, Spirit, I'm now growing before you like a plant, like a tree. Won't you cover me? Cover me with your grace. I'm seeking your face. Nie wiem, czy państwo są zaskoczeni, czy nie, jak się państwu podoba, no ale można napisać, podzielić się swoimi wrażeniami. marcin.witan@polskieradio.pl. Póki pamiętam, zapraszam państwa jeszcze serdecznie, oczywiście na każdą z audycji muzycznych rozmów, także te, które robi moja koleżanka Agnieszka, ale jeśli o mnie chodzi, zapraszam w 26 grudnia. Popularnie mówimy drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, ale przecież to jest uroczystość pierwszego męczennika, świętego Szczepana. Już mamy rezultaty przyjęcia Chrystusa do swojego życia. 26 grudnia zapraszam państwa serdecznie, będziemy kolędować. A jakże? Bez ciebie nie ma mnie. Gabi Gąsior, dokładnie. Gabi Gąsior i Holy Noise. Płyta bardzo świeża. Czy też możemy już powiedzieć coś na temat jej recepcji, odbioru, zainteresowania? Tutaj powiem, że takim, to jest debiut, a z debiutami jest taki problem, jeżeli nie ma dużej promocji, jest problem z takim większym przybiciem. No jasne. Ta płyta, myślę, że jeszcze nie miała takiego większego przybicia. Myślę, że przez najbliższy rok Gabi Gąsior będzie jeszcze koncertowała i ten czas promocji dużo większy jeszcze nadejdzie. Płyta jest ciekawa, jest bardzo wiele duetów, chociażby z wspomnianą Agnieszką Musiał czy chórem gospel klaret z Afryki, z różnych stron wiem, że są goście. Ta płyta też pokazuje jedno ciekawe zjawisko, właśnie zjawisko debiutów. Coraz częściej te starsze zespoły, bym powiedział. Śmielej, tak, te nowe zespoły śmiało wchodzą na scenę i właściwie nie mają kompleksów. To są ludzie bardzo dobrze wykształceni i bardzo dobrze jakby robią tą muzykę w takim znaczeniu. Myślę, że do tej płyty nie można mieć zastrzeżeń. Jest to bardzo dobra płyta. Tych debiutów rzeczywiście też mogę to potwierdzić. Pojawia się coraz więcej, coraz śmielej, bez kompleksów młodzi chcą grać. A mnie cieszy także to, że wbrew temu, co jeszcze pamiętam dwa lata temu na pewno, nawet na łamach gościa niedzielnego taka dyskusja. Marcin Jakimowicz też zabierał głos, to człowiek, który dużo wie o tym. Też pamiętam, rozmawiałem o tym z Szymonem Halimoniukiem, ale że mamy pewnego rodzaju kryzys na polskiej scenie muzyków chrześcijan, że jest jakieś załamanie, że niewiele tak naprawdę możemy tutaj rzeczy takich bardzo dobrych zaprezentować, że coś się dzieje, a ja widzę, że jest chyba dobrze. Ksiądz Piotr Osiński, którego pozdrawiamy, ale także wiele innych osób mówi o tym, że przechodzi taka wiosna na tę scenę muzyki chrześcijańskiej. I tutaj chociażby ten rok pokazał wiele inicjatyw, które próbują przynajmniej dzisiaj zmienić tą sytuację. A tym bardziej, że przecież mamy już co najmniej 3 listy przebojów. Tak. Właśnie tych list przebojów jest coraz więcej. W tym roku w Radiu Warszawa powstała nowa lista przebojów, którą prowadzę. Mamy listę z mocą, oczywiście. Lista z mocą promującą debiuty, no i listę muzyczną dary, więc właściwie w ciągu każdego tygodnia tej muzyki chrześcijańskiej w różnych rozgłośniach i tutaj w Trójce również. Pojawia się sporo. Ja chciałem jeszcze może wspomnieć o takich powrotach na tę scenę, które też pokazują, że coś się dzieje, tak? Coś w powietrzu wisi bardzo dobrego. Jest to chociażby powrót, ale wersji czadowej zespołu Tymoteusz. O, czadowej. Tak. Zespół New Day również po wielu latach wydał w tym roku aż 2 płyty. Aż 2 płyty, tak. Jest to płyta Nowy Dzień, popowa płyta i płyta Anieli grają na Boże Narodzenie. Można mówić o zjawisku Bożego Ciała, czyli koncertów uwielbieniowych. Wyrastają jak grzyby. Jest ich strasznie dużo. W tym roku było około 20 takich koncertów. Modlitw właściwie. No jeszcze chciałem wspomnieć o Festiwalu Nadziei. Michael W. Smith, Newsboysi, 20 tysięcy osób na stadionie Legii. Wśród tych artystów byli również polscy artyści, tacy jak TGD, czy New Life M, czy Natalia Niemben. No i 3 nagrody właściwie. Strefa Chwały dla księdza Barczaka tak, za wolność. Festiwal Niepokalanów, nagroda za teledysk i Feniks w ramach Targu Wydawców Katolickich. Więc to są nowe rzeczy, które powstały w tym roku. Jest właśnie, bo Feniks został przyznany po raz pierwszy, prawda? No i powiedzmy, że zarówno nagroda w Niepokalanowie, jak i Feniks, to jest Magda Frączek. Tak, płyta Efata. W ramach Feniksów nagrodę jeszcze otrzymał Marcin Styczeń za Golgotę Jasnogórską. Tak. I były dwa wyróżnienia dla Arkadio Rób to, co kochasz, płyta i 33 Jezus Królem Chwały. Też słuchaliśmy je tutaj. Wyróżnienie jak najbardziej słuszne. Po Holy Noise i Gabrieli Gąsior, która, no mam nadzieję, może zagości szerzej w muzycznych rozmowach, jak uda się nam zaprosić do studia. Projekt, który właściwie jest kontynuacją, prawda? Ci z Państwa, którzy słuchali mojej audycji na dzień 11 listopada, to tam słyszeli jeden z utworów, pieśń Wiktorii się nazywał. Mhm. Mówię o wygnaniu, o pannach wyklętych. Projekt zaangażowany, który zaangażowany jest w wielu wykonawców, Darek Malejonek. To jest kontynuacja, prawda? Pomysł. Tak, tak. To jest trzeci album. Były panny wygnane, wyklęte, morowe panny i ty są w tym momencie panny wygnane, które są trzecią płytą. Panny wygnane vol 1, czyli prawdopodobnie będzie kontynuacja tego cyklu. I zagramy piosenkę o Wojtku. Tak, tak. To jest też bardzo ciekawa i mocno zarówno tekstowo, ale i muzycznie myślę, że ciekawie zrobiona piosenka. Piosenka o Wojtku. Szedł z kompanią, by odbić Monte Cassino. Wykarmili go jak szczenie, traktowali jak kamrata. Szeregowy miś nie wiedział, że w trudnych przyszło żyć czasach. Posłuchajcie tej historii o niedźwiedziu, co szedł z wojskiem. Metryka nie może Arab, ale serce to miał polskie. Kiedy widzisz śmierć, codziennie dusi strach i brak oddechu. Żeby nie popaść w szaleństwo misia, trzeba ci śmiechu. Ciągnął te najcięższe graty i zapasów nie miał dosyć. Wojtek nosił amunicję i dobrze na warcie siedział. Raz szpiega zdekonspirował, małe piwko dla niedźwiedzia. Posłuchajcie tej historii o niedźwiedziu, co szedł z wojskiem. Metrykalnie może Arab, ale serce to miał polskie. Kiedy widzisz śmierć, codziennie dusi strach i brak oddechu. Żeby nie popaść w szaleństwo, misia trzeba ci i śmiechu. Zapytajcie u Andersa, każdy jeden wam to powie. Widząc ludzkie okrucieństwa, miś zachował się jak człowiek. Co mam ci mówić? Było ciężko, przecież wiadomo, że było piekło, że krew się lała, lała wiadrami, że ludzkie życie zdeptano, zmięto, że nienawiścią osiągasz dno, że ludzie ludziom zgotowali ten los, że nienawiścią osiągasz dno, ludzie, ludzie zgotowali ten los. Yeah. No nie wiem, zachęcam Państwa do wysłuchania całości tego albumu, bo to brzmi zupełnie inaczej niż takie wyrywki. Ja bym chciał przede wszystkim ucieszyć się pomysłem i inicjatywą, czy dalszym ciągiem tej inicjatywy Fundacji Niepodległość. Mhm. Fundacji Niepodległości, żeby przybliżać słuchaczom, zwłaszcza młodym, bo to przecież dla nich głównie jest, prawda, postacie chłopców i dziewcząt. Głównie właśnie, którzy w tej płycie są historie dziewcząt. W tej, tak. W tej, ale w ogóle. W tych poprzednich, ale oczywiście płyta Panny Wygnane, Wyklęte czy Wymorowe, tak, ma mówić o tym pewnych zjawiskach, które się działy. O tych ludziach, którzy są dzisiaj zapominani. Jak pisze Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, doświadczenie wygnania było w okresie okupacji powszechnie obecne. Rodziny domu traciły setki tysięcy ludzi. Deportacja jako narzędzie represji do Związku Sowieckiego czy do Rzeszy Niemieckiej. Jesteśmy zobowiązani do kultywowania pamięci. Także o tym, co działo się na polskich kresach. Tym bardziej, im bardziej pamięć ta była zabroniona. Dokładnie. W czasach ubiegłych, a dziś także z propagowaniem jej nie jest najłatwiej. Ja chciałem jeszcze odnieść się do tej płyty w takim jednym zdaniu. Chodzi o artystów, których zgromadził Darek Malejonek. Myślę, że to jest sukces, bo na jednej scenie zgromadzić takich artystów jak Marika, Kasia Kowalska, Marcelina, no to jest olbrzymi sukces, bo to są osoby z różnych stylów często muzycznych, bo to zarazem jest i hip-hop, właśnie. Zarazem reggae, ale i muzyka rockowa. No gratuluję Darkowi Malejonkowi i czekamy na kolejne albumy. Myślę, że na każdym tym utworze, dla mnie przynajmniej, znajdują się takie perełki. Wśród nich właśnie, była ta perełka, czyli pieśń o Wojtku. Historia niesamowita o tym niedźwiadku. To jest taka maskotka drugiego korpusu. Tak, generała, tak, tak. Andersa. Prawdziwy niedźwiedź, proszę państwa. Nie wiem, czy jest jeszcze ktoś, kto o tej historii nie słyszał, ale to wspaniała rzecz. Wojtek nosił amunicję. Dokładnie. I w tym tekście... Był na pierwszej linii frontu. W tej piosence, śpiewanej przez Marikę, jest w ogóle teledysk. Bardzo prosty i wymowny. Tak, tak, tak. Poza tym przesłaniem jest ta historia powiedziana, więc... Często nie mamy czasu na czytanie tych historii. Usłyszymy ją na płycie Panny Wygnane. Zapraszam Państwa także do zainteresowania się tą płytą. Wyszła ona jak najbardziej w roku 2014, bo o nim rozmawiamy z Michałem Guskiem z portalu chrześcijańskiegranie.pl. Próbujemy dokonać swego rodzaju podsumowania wydarzeń muzycznych na scenie chrześcijańskiej w roku, który nam się już powoli kończy. Zespół Amen Band to jest na pewno jedno z wydarzeń tego roku. Nie sam zespół oczywiście, tylko jego reaktywacja. Myślę, że bardzo ważne. Tak zresztą wydarzenie. Nazywa się płyta. Tak, reaktywacja, dokładnie. Zespół założony niegdyś, jeszcze na początku istnienia tej audycji. Andrzej Cudzik przez telefon, co prawda, bo już nie bardzo mógł. Rozmawialiśmy tutaj o ich płycie. Płyta związana z wokół właściwie rodziny Cudzichów, prawda? Jak to się stało, że się zdecydowali powrócić? Ten pomysł, ja przynajmniej pamiętam spotkanie z Kasią Cudzich podczas koncertu debiuty. W zespole Love Story grał Mikołaj Budniak, mąż Kasi. I my wtedy rozmawialiśmy o reaktywacji płyty, starych płyt Amen Bandu i szczęśliwie jakoś udało się te płyty reaktywować. Rozmawialiśmy między innymi z księdzem Danielem Łuką na ten temat. I na tych starych płytach dla mnie było bardzo ważne, żeby te płyty reedytować, między innymi przez to, że są naprawdę niesamowite piosenki. Śpiewają w nich między innymi Mietek Szcześniak, Beata Bednarz czy Ewa Uryga. To jest historia polskiej muzyki chrześcijańskiej. I pamiętam, że po tym spotkaniu był plan na to, żeby zrobić taki koncert w ramach rocznicy śmierci Andrzeja Cudzicha. Mhm. I wiem, że ten koncert odbył się w Krakowie. I po tym koncercie wydarzyło się coś niesamowitego. Zespół z młodych muzyków, już nie z tych muzyków, którzy grali w pierwszych składach, reaktywował się. Taką premierą tej płyty był koncert właśnie w radiowej Trójce. 2 listopada odbyła się premiera płyty, właściwie maxi singla Reaktywacja. Są to młodzi twórcy, którzy wyrastają też z muzyki jazzowej, warto może o tym wspomnieć, ale idą trochę w innym kierunku. To już jest muzyka bardziej uwielbieniowa, worshipowa, popowa, nowoczesna. Zespół sam pisze o tym, że bliżej im w tym momencie do Hillsongu. Ja właśnie tak zrobiłem takie porównanie, bliżej im do Hillsongu niż do New Life Music, bo Amen Band dziś wyrastał z takiego środowiska związanego ze zespołem New Life'em czy Strefą Chwały Festiwal. Reaktywacja to styl życia. Spójrz przed siebie, by zacząć od nowa. Tak możemy na tej płycie przeczytać. Można także poczytać na Facebooku www.facebook.com/amenbandreaktywacja, www.amenband.pl. To Państwo mogą sobie przeczytać. Płyta właściwie rodzajem maxi singla, 4 utwory. Zagramy utwór ze słowami i muzyką Mikołaja Budniaka. Chcę żyć jak ty. Prawdy, tylko prawdy. Amen Band Reaktywacja, utwór pod tytułem Chcę żyć jak ty. Chciałbym Państwu jeszcze zaprezentować z Michałem razem dwa utwory, bo warto. Anastasis 2014, jak najbardziej świeża rzecz. To byłby utwór, który? Dziesiąty? Dziesiąty, tak. On ma tytuł Osierocone drzewo? Nie, to jest utwór. A nie, to nie o domu, o powrocie, przepraszam. Tam dom twój. Dokładnie. Tam dom twój, Anastasis, przynajmniej we fragmencie. Wszystko to, co masz, przed tobą jeszcze drogi szmat. Czas stawić żagle już na mast i złapać wiatr. Zostawiasz innym stary kąt, przed tobą szlak. Pamiętaj, że konosisz sobie, nieważne jak daleko stąd odszedłeś dziś. Odnajdziesz go. Każda droga w każdą stronę prowadzi prosto, aż na koniec znajdziesz go. To twój dom. Kawał dobrej muzy, proszę Państwa. Anastasis. Ach, od razu świeżo rano brzmi. Może uda mi się zaprezentować Państwu w przyszłym już roku więcej tej muzyki, bo to też jest płyta nowa, która dopiero weszła, więc właściwie należałoby zacząć o niej mówić więcej. No tym bardziej, że Anastasis to z greckiego, jest zmartwychwstanie, prawda? Tak, powstanie. To jest tutaj to wznoszenie się ku górze. Michale, małe podsumowanie jeszcze na koniec. To bardzo krótko. Dla mnie rok 2014 to jest czas powrotów, chociażby zespół Anastasis, który nie grał właściwie na tej scenie i nie nagrywał płyt od wielu lat. Anastasis, powrót Tymoteusza, czy chociażby debiuty. To jest, myślę, przyszłość tej sceny. Dużo tych debiutanckich utworów, płyt powstaje. W tym roku dwie inicjatywy. Grajmy chrześcijańskie granie, którą robimy, czyli promocja salek muzycznych, miejsc, w których mogą powstawać takie debiuty. Koncert debiuty, transmisja w marcu kolejnego roku.